Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Burcu Balçak'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün stüdyomuz oldukça kalabalık. 5 kişiyiz. Profesör Doktor Doğan Kalafat hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Doğan Kalafat hocamız jeofizik mühendisi, Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu da bizimle birlikte. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açık Radyo dinleyicileri sizi çok özlediler. Hatırlıyorlar mı acaba? Evet, tabii. Hatırlamaz olurlar mı? Unutmuş olabilirler. Evet, Miktat hocamız, hatırlayacaksınız, Açık Radyo programcılarımızdan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Üçüncü arkadaşımız, bugünkü konuğumuz aslında çok da konuk sayılmaz. Çünkü bu programın başından itibaren birçok programımızın oluşmasında destek veren Aziz Şasa arkadaşımız da bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Argun, merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Her zaman seni göremiyoruz ama arada programlarımıza katılıyorsun. Evet, bugün Türkiye-Japonya ortak projesinin bir başka bölümünü konuşacağız. Geçtiğimiz ayın, Ekim ayının son programını Nuray Aydınoğlu Hoca ile birlikte gerçekleştirmiştik ve konuğumuz Profesör Doktor Ali Pınar hocamızdı. Projenin birinci bölümüne ilişkin bilgileri kendisinden almıştık. Şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Proje 4 gruptan oluşuyor. Fay kaynağını tespit, etkilerini tespit, mühendislik ve yurttaş eğitimi diye 4 ana bölüme ayırabiliriz. Bugün bunun 4. bölümünü konuşacağız ama tabii ki fırsatı yakalamışken hocalarımıza danışmak istediğimiz birçok husus var. Doğan hocam, siz daha önce Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin de müdürlüğünü yapmıştınız. Evet. Fakat burada bir küçük değişiklik oldu. İsminde ve çerçevesinde bir değişiklik oldu. Ve Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi haline geldi. Bu konuda kısa bir bilgi rica ediyoruz sizden. Tabii. Şimdi bildiğiniz gibi 2004 Endonezya depremi sonrasında çok büyük bir tsunami oluştu ve bu tsunami 300 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu tarih öncesinde dünya üzerinde yalnızca Pasifik'te tsunami uyarı ve gözlem merkezi vardı. Dolayısıyla 2004'teki bu kadar büyük can kaybından sonra özellikle Birleşmiş Milletler'in himayesinde oşinografi komisyonunda öncülüğünde diğer denizlerde de deprem sonrasında oluşacak büyük tsunamilerin vereceği zararları azaltmak maksadıyla gözlem merkezlerinin kurulması istendi, talep edildi. Dolayısıyla bu kapsamda 2004'lü yıllar ve bizde de 2008'li yıllardan sonra Kuzey Atlantik ve bağlı denizler olan Akdeniz, Ege Denizi, Marmara ve Karadeniz'de de bu şekilde deprem sonucu veya büyük heyelanlar sonucu, deprem sonucu tetiklenen tsunamilerle ilişkili gözlem ve uyarı merkezlerinin oluşturulmasına karar verildi. Türkiye aday oldu. Akdeniz'de Yunanistan aday oldu. Fransa ve İtalya aday oldu. Yani birçok aday ülke oldu. Bu aday ülkeler bir takım Birleşmiş Milletler'in kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Yani tsunami uyarı ve gözlem merkezlerinin de altyapılarının da değişiklikler gerekiyor. Örneğin yalnızca biz depremle ilişkili gözlem yaparken şu anda mesela GPS'le uydu konum bilgileri, deniz suyuyla ilişkili eş zamanlı bir gözlemler. Dolayısıyla teknik bir takım yeterlilikleri sağladıktan sonra da Türkiye bölgede akreditasyon çalışmalarını tamamladı ve şu anda bölgesel, bölgemizle ilişkili dediğim gibi özellikle Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere tsunami ve deprem uyarı ve gözlem merkezi oldu. Evet. Evet. Gerekçe bu, çünkü tarihine baktığımızda özellikle Akdeniz'in ve bağlı denizler, Kuzey Atlantik, Portekiz açıklarına baktığımızda büyük tsunamiler var ve bu büyük tsunamiler gerçekten insan kaybı ve mal kaybına önemli derecede neden oluyor. Bunları önlemek maksadıyla yapılan bir çalışmadır ki çok doğru bir çalışmadır. 2011 Tohoku depreminde de bunun ne kadar acil ve gerekli olduğu bir kez bir daha kez kanıtlandı. Daha ortaya çıktı. Evet. Evet. Ve anlaşıldığı kadarıyla bu çalışma aynı zamanda teknik bir altyapıyı da kesinlikle gerektiriyor. Çok ciddi bir altyapı gerekiyor. Çünkü istenilen teknik özellikler çok farklı. Örneğin biz 4-5 ayrı kurumla çalışıyoruz ve o kurumlardan bir tanesi, ismini verebilirim, Harita Genel Komutanlığı. Onların şu anda işlettikleri su seviyesi istasyonlarını biz değiştirdik eş zamanlı, yani anında ve 24 saat continuous veri sağlayan ve 24 saat gözlenebilecek şekilde örnekleme aralıklarını değiştirerek de değiştirdik. Yani altyapılarını tamamen modernize ettik. Dolayısıyla bunun gibi birçok farklı fiziksel disipline de bakıyoruz aynı zamanda. Evet, aslında bu konuyu biz ayrı bir program konusu haline getirip evet, detaylarını dinleyicilerimize kesinlikle aktarırsak çok iyi olur. Tabii orada ki da soracağımız birçok soru var. Hocam, sizinle bir araya geldik ve hemen size onu danışmak istiyorum. Yeni Zelanda depremi hakkında da bize çok kısa bilgi verirseniz çok evet, sevinirsiniz. Tabii ki. Yani eğer yeryüzüne şöyle genel olarak baktığımızda büyük deprem üreten, yani 8'in üzerinde deprem üreten yerler tamamen levhaların, bizlerin tektonik levha diye tanımladığımız levha sınırlarında oluşuyor. Bu son olan depremde levha sınırı olduğu için bu bölgelerde özellikle işte Pasifik Hint Okyanusu'nda çok büyük depremler meydana gelmekte ve bu depremler yıkıcı, aynı zamanda da çok tahripkar olmaktadır. Bildiğiniz gibi 2-3 yıl öncesinde yine aynı bölgede Christchurch'ta bir deprem vardı. Evet. Dolayısıyla büyük depremler aynı zamanda birbirlerini tetikleyebilirler aynı sistem içerisinde. Bunu biz Kuzey Anadolu fayından çok iyi biliyoruz. Ve enerjinin bir kısmını, kırılan fay enerjinin bir kısmını diğer faylara da transfer eder. Dolayısıyla büyük depremler olur. Bu 2004 Endonezya depremi sonrasında da oldu. 2011 Tohoku depremi sonrasında da oldu. Dolayısıyla burası bir levha sınırıdır ve çok büyük depremler oluşmaktadır. Ama bunların Türkiye'mize, ülkemize şu anda olumsuz yönde bir etkisi yoktur. Çünkü farklı değil, sistem içerisindedir. Ve bizde de bu kadar büyük bir deprem olma olasılığı mekanik olarak da mümkün değil. Yani 8'in üzerinde bir deprem olma olasılığı. Evet. Kuzey Anadolu fayından bahsettiniz. Düzce depreminin de 17. yıl dönümü geçen hafta cumartesi günüydü. 12 Kasım. Acısını hala yaşadığımız depremlerden birisidir. Sanki unutuldu ama ben bu sene hiç bir şey görmedim mi? Bölgede etkinlikler düzenlendi. Ha, sadece bölgede. Hocam, evet, sadece bölgede düzenlendi. Ama yani ben de medyada herhangi bir doğru dürüst habere rastlamadım. Bu iş biraz böyle, evet, yani 17 sene geçince hiçbir şey yapılmamış olmasına rağmen, gerekli tedbirler alınmamış olmasına rağmen unutma konusunda başarılıyız diyebiliriz. Evet. Zaten basın 3 ayda unutuyor. Japonların öyle bir testi var. Afet testi. 0. saniyeden başlıyor 3 aya. 3. ay niye diyoruz? Çünkü basın unutuyor diyor. Burada bitti diyor. Bunu Japonlar söylüyor. Şeyinde onlarda. Biz de daha derken unutuyoruz Allah. Ki Japonların unutması mümkün değil. Bizde yılda olan deprem sayısı yani 10 bindir, 12 bindir ama Japonya'da 100 bin, 120 bin deprem olur. Bir yıl içinde. Evet. Hem karada hem de denizde. Evet hocam, Japonya'dan hemen konumuza girebiliriz. Bir Türkiye-Japonya ortak projesinden bahsediyoruz. Toplam 5 yıllık bir proje herhalde. Bunun 4 yılını tamamladık. 4. grupta sizler varsınız Miktat Hoca ile birlikte. Biraz bu proje hakkında, bu 4. grup hakkında bilgi verir misiniz bize? Mithat Hocam, siz isterseniz ben kısa bir genel bir bilgi vereyim. 2013 yılında başladık. Yaklaşık 20'nin üzerinde değişik üniversite veya kuruluş var. Gerçekten bugüne kadar yapılmış en büyük hacimli, çok disiplinli bir proje. Projenin farklı ayakları var. Proje esas itibariyle Marmara bölgesinde deprem ve tsunami zararlarının azaltılması ve sonuçlarının eğitim materyali olarak kullanılmasına yönelik bir proje. Çünkü her şeyin başı eğitim. Evet. Dolayısıyla bütün bu bilimsel çıktıları bir şekilde eğitimde kullanmamız gerekiyor. O yüzden çok önem verdiğimiz bir proje. Ciddi şekilde hakikaten bu bilimsel bulgular var. Bunu daha önceki programlarınızda bilmiyorum tartışıldı mı ama şunu kısaca söyleyebiliriz. Marmara, Kuzey Anadolu fayı gibi çok yalın, sistematik çalışan bir yer değil. Dolayısıyla çok fazla bilinmeyen var. Çok fazla çalışmak ve verileri değerlendirmek, ona göre de yorum yapmak, ondan sonra da çıkan sonuçları da halkla, topluma ve eğitim materyali olarak paylaşmak gerekiyor. Evet, aslında ciddi bir akademik çalışma, belirttiğiniz gibi. Tabii. 20 üniversitenin katıldığı. Evet. Ama programın ilerleyen dakikalarında oradan çıkan bilimsel sonuçların nasıl bir halk eğitimi unsuru olabileceğini de konuşuruz. Evet, Miktat Hocam. Doğan Hocam biraz fazla böyle şey söylemiyor ama aslında 20 kurum diyor ama içinde Japonlar da var yani, uluslararası. Tabii, uluslararası. Biraz alçak gönüllü davranıyor hoca. Yani böyle uluslararası 27. ve uluslararası. 27 mi oldu o zaman? Tabii. Yani, ben hani yapmıyorum. Yani ve bu projeden çıkan sonuçlar da burada broşürlere bakarsanız Japonya'daki deprem araştırmalarına da katkı sağlaması bekleniyor. Yani Japonya'da buradan bir beklentisi var. Öğrenmek yani burada amaç. Çünkü bilim, ulus, evrensel. Mardin projesi, Doğan Bey'in söylediği gibi deprem, tsunami zararların azaltılmasıyla beraber bir de afet eğitimi var. Yani afet eğitimi başlıkta bile çıkarılmış önemli bir konu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de afet eğitimiyle ilgili birçok materyal yazıldı. 17 sene mi oldu? Evet. Yani bazıları eskidi, yenilenmesi gerekiyor. Bu afet eğitim programının güncellenmesi de bu bizim grubun, yani benim de olduğum içindeki grubun esas hedeflerinden bir tanesi. Ve burada diğer bir bizim hedef gruplarımızın bir tanesi de medya. Yani medyayı akademisyenlerle, medyanın ileri gelenlerini akademisyenlerle bir araya getirmek. Yani bu konularda bir dil birliği, fikir birliği yapmamız gerekiyor. Şimdi bir yani bilim insanları ne vermek ister medyaya, medya ne ister, halk ne bilmek ister, bunlarda bir ortak bir şeye varmamız gerekiyor. Yani halk ne bilmek istiyor? Basının tabii vermek istediği köpürtü, başka şeyler var. Biz bilim insanı olarak vermek istediğimiz mesajlar farklı. Burada bir üçgen var, yani kamuoyunu doğru bilinir demek. Bu üçü birlikte doğru çalışabilmesi gerekiyor. Yani kamuoyuna afet bilgisini doğru aktarmak, etkili aktarmamız lazım. Yoksa sonradan soruyorsunuz, neden 17 sene oldu da biz henüz daha halk bir şey yapamadı, hazırlanamadık. Gönüllüler neden durmadı? Yani gönüllü kuruluşlar kuruluyor, samarileri gibi. Dağılıyor, sürdürülebilir olmuyor. Burada doğru yapmamız gerekiyor bazı şeyleri. Bunun da tabii şeyleri var, yöntemleri, yolları var. Onları anlatabilmemiz lazım birbirimize. Medyanın, Japonya'da da öyle, medyayla afetle ilgili uzmanlar sık sık bir araya geliyorlar. Ve onlar bu işte medyanın kullanılması, yani medyadaki görseller dahil olmak üzere, medyanın afet anındaki yayını dahil olmak üzere verilecek olan mesajların doğru olması, halka doğru iletilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz özellikle Türkiye'de biraz fazla meraklıyız böyle çok Fısıldık gazetesine. Daha yeni çıktı işte şey, gece kapatın cep telefonlarınızı, şey radyosan yayılacak falan. Geldi mi size o? Evet. Bana gelmedi nedense de bilmiyorum. Yani bize göndermiyor. Ama bu tür söylentilere daha çok, eğer bilim doğru aktarılmazsa, bu da afet çalışmaları da halka doğru düz bilimsel olarak yani aktarılmazsa burada tabii problem oluyor. Şimdi bize tabii bunun üçüncü şeyi de yerel yönetimlerde bu bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Şimdi tsunami bu kadar ayrıntılı çalışılıyor ilk defa ve tsunami ile işte erken uyarı gerektiğinde yapılacak. Bu tsunami uyarısı yapıldığı zaman yerel yönetimler nasıl davranacak? Halk nasıl davranacak? O yüzden bir kere tsunami'ye afet eğitim materyallerini eklemek gerekiyor. Ama bunu da doğru yak demek gerekiyor. Yani öyle şimdiye kadar olmayan bir şey. Bu eksik kalmıştı. Evet, bu ve bunu doğru vermemiz lazım. Ve bu tsunami'yi de depremle beraber düşünmemiz lazım. Yani biz şimdiye kadar çok deprem kaldık sadece. Biraz da yangın mı kaldırdı içine? Deprem, yangın falan, o yangın da zaten bekte değil. Neyse işte bir kısmen oldu. Şimdi yerel yönetimlerin de bu bilgileri kullanması gerekiyor, alması gerekiyor. Bütün bunlar tabii materyaller gelişti şimdi. İlk defa tsunami ile ilgili ayrıntılı bir broşür var. Martinproject.org diye bir şey web sitesi var projenin. Martinproject.org. Evet. Vatandaş istediği zaman oradan bu materyaller ulaşabilir. Bunlar sürekli yenileniyor. Yakında buraya çizgi filmler de konulacak. Bazı animasyonlar da konuluyor. Bir binanın yıkılışı nasıl yaparsan yıkılmaz. Çok basit böyle bir bina, yani bu ahşap bina da olabilir. Normal Mardin'in beton açılımı nedir hocam? Demin Doğan Hoca söyledi. Marmara bölgesi deprem ve tsunami zararı azaltılması ve afet eğitimi. Eğitimi, evet. Evet. Ve buna bir çeşit Marmara var yani. Evet. Ve deprem yani ve diğer tsunami. Evet, bu konudaki bütün bilgilere ve şu anda elimizde olan tsunami bilgilendirme el kitabına ve daha fazlasına video var. Videolara. Tabii video var. Martin, bir tane çizgi film var. Evet, Mardim sitesinden evet. Ulaşabilirsiniz. Project.org. Hocam hatırlar mısınız? Bir de siz söyler misiniz? Daha iyi söyleyiniz. Tabii. Mardim. Project. Project.org. Hatırlar mısınız hocam? Biz de Açık Radyo'da 99 depreminin hemen ilk günlerinde Ardim'i oluşturmuştuk. Ha, o neydi? Açık Radyo Deprem Arkun İletişim Merkezi. Yo, ben de Arkun sandım. Hayır. Açık Radyo Deprem İletişim ve Merkezi. 3 ay kadar filan herhalde sürekli yayın. İşte zaten bu program da Ardim'in devamı. Dediğiniz gibi 3 evet, ay boyunca bir şey sorabilir miyim? Söylediklerinizden anladım. Bir kere önce ya bizde tsunami olmaz meselesi kaldırılmış. Araştırmalar bunun varlığını ve ihtimalini irdelemekle ilgili herhalde. İkincisi de yani, medyanın bir konuyla ilgilenmesi için bir olay olması falan gibi bir alışkanlık var veya yaklaşım var galiba. Çalışmaları, bilimsel çalışmaları halkın ihtiyaçlarına veya ilgilerine ulaştıracak köprüler neler olabilir? Yani sizin bulgularınız hangi noktada medyayı ve halkı bilgilendirip ilgilendirir hale gelebilir? Nasıl bir yaklaşım, nasıl, ne tip şeyler düşünüyorsunuz? Şimdi, hocam burada birkaç tane şey var mesela. Bir tane örnek vereyim. Bu medya deyince sosyal medya da katıyoruz değil mi işin içine? Tabii. Şimdi bu önümüzdeki ay içinde tam tarihi belli olmadı. MEF Üniversitesi ile beraber Kandilli'deki bu grup arkadaşlarla ilk bir sanal deprem ve tsunami tatbikatı yapacağız. Evet. Yani işte şimdiye kadar tsunami tatbikatlara katılmamıştı. Bir mesaj verdiğimiz zaman şimdi o burada da tabii şeyler de olacak. AFAD, Kızılay gibi temel aktörler. Ve sosyal medya üzerinden gelen mesajlara bunların reaksiyonunu görmeye çalışacağız. Çünkü bizdeki yani medya veya işte halka indirilmede çok klasik şeyler kullanıldı şimdiye kadar. Yani genellikle kitapçıklar, broşürler yapılıyor ve bunlar dağıtılıyor. Ama artık sosyal medyayı da çok aktif kullanılması gerekiyor. Bunlar çünkü şu anda esas şey burada ağırlık. Tabii bu medyayı doğru kullanmak gerekiyor. Hani panik neden olacak fısıldık gibi şey değil de bilimsel. Ve burada yani bunun gibi medyayı katmanın birçok yöntemi var. Yani sosyal yeni şeyler de yolları da kullanmaya çalışıyoruz. Zaten klasik olaraktan web sitemizde bütün yayınlar olacak. Oradan herkes istediği zaman ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Bir de bu çeşit tatbikatlarla halka ulaşmak. Tabii kitapçıklar, bilimsel makaleler onlar ayrı. Onlar hedef kitlesi halk değil. Ama isteyen onları da takip edebiliyor. Bir de bu sizin gibi yayınlar işte bugün burada. Bu dikkati çekmek. Yani bizim burada amacımız bu çalışmaların sonuçlarını takip etsin ilgilenenler. İlgilenmek istiyorsa. Zaten bilginin biliyorsunuz B harfinin adın ilgi kalıyor geriye. Yani bilgilenmenin 5'te 4'ü ilgi. İlgilenmek gerekiyor. İlgilenenler var da onlara ulaştırmamız lazım bu yayınları. Bu kitapçıklar olacak bu şekilde. Bir de belediye yerel yönetimleri eğitmemiz ve onlara planlarını da yani afet acil yardım planlarını bu tsunami ve bu yeni bulunan depremle ilgili bilgileri koymamız gerekiyor. Yani afet acil yardım planlarının baş tarafında senaryolar vardır. Afet yani nasıl bir senaryoya olabilir göre plan yaptıklarını, o senaryodaki depremle ilgili, tsunami ilgili bilgileri doğru olması gerekiyor. O plan doğru hazırlanmış işlesin. Olsun, sonra da işlesin. Evet. Yani Arkun Bey, sizin başka tavsiyeniz varsa onları da dinleyebiliriz. Yani her türlü yolu deneyeceğiz. Ben de kısa bir katkıda bulunayım. Depremle mücadelede iki temel olmazsa olmaz var. Bir tanesi eğitim. Yani afete hazırlıklı, afet bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmek. Burada da muhakkak bir afet kültürü gerekiyor ve geleneğe gerekiyor. Örneğin bugün bir Japon çocuk daha anaokulu çağında meteorolojik koşulları ve doğal afetleri biliyor. Yani bir deprem olduğunda nasıl davranacağını veya işte günlük yaşamında şemsiye kullanma iki çantasında muhakkak olur, biliyor. Dolayısıyla bu kültür aileden işte daha büyük şeyde baktığımızda mahalle, işte aile, birey şeklinde geleneksel halde veriliyor. Okullar bizde tabii ki. Ve tatbikatlar, muhakkak tatbikatlar yapılmalı. Çünkü sürekli yapılmayan tatbikatlar unutulmaya yüz tutuyor. Yani bu yangın olur, doğal afet olur, tahliye tatbikatları olur vesaire. Dolayısıyla bu konuda toplumda bir duyarlılık muhakkak oluşturulmalı ve biz bu afet kültürünü çocuklarımıza büyüklerimizden aldığı gibi iletmemiz lazım. Bugün kolonya ve şeker tutmayı bayramda nasıl gelenek haline getirdiysek bilmeliyiz ki bu topraklarda yaşayan her 3 kuşaktan bir tanesi büyük deprem yaşar. Ve dolayısıyla gelenek olarak bunu çocuklarımıza, torunlarımıza vermek zorundayız. Evet. Evet, müsaadenizle ben tsunami ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Bizim tabii tsunami'de ilgilendiğimiz esas bölüm olayın haberleşme boyutu. Yani bu son mile ulaşma konusunda sıkıntı çekildiğine dair bizde bir izlenim var. Ben bu Endonezya'daki erken uyarı sistemini kuranlarla bir temas kurdum, bir ön temas kurdum. Tanıdığım insanlar da çıktı şeyde. Onlarla bunu ele almayı düşünüyorum. Şimdi bu olayla ilgili bilinci yaymak için yani bir kere böyle bir şeyin farkındayız biz. Yine Kandil Rasathanesi'nin bizi uyarmasıyla biz traj olarak Muğla'ya ağırlık verdik. Ve Muğla'da yani ben Bodrum'daki mesela turizm işletmelerini dolaşarak böyle bir şeyin olduğunu ki daha önce birileri gitmiş anlatmaya çalışmış ama pek anlaşılmamış. Dolayısıyla yani burada şeyde Bodrum'da veya Muğla'nın kıyı şeridinde deprem kadar mevcut bir başka tehlikenin tsunami olduğunu, bunun sonucunda bu insanların bu işletmelerinin de büyük sorumluluğu olduğunu, çünkü şey olduğunda, tsunami olduğunda oradaki misafirlerin güvenliğinden aslında sorumlu olduklarını, iş güvenliği anlamında bir şeyleri olduğunu, bundan dolayı bir şeyler yapmaları gerektiği konusunda bir uyardık. Biz haberleşme konusundan girerek orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada bu anlamda bizim çalışmamız bir köprü olabilir. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Köprü derken halkın bu olaya bağlanmasında veya ilgi duymasında veya sürekli bir ilgi köprüsü kurulmasını da ben gönüllü kuruluşların önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sanıyorum biraz daha gönüllü kuruluşların bu konunun içine entegre edilmesi konusunda bazı şeyler yapılması gerektiği yani kanaatindeyim. Eğitimlere evet. Gönüllü kuruluşları da katabiliriz. Yani onları da toplayıp bir gün Açık Radyo sponsorluğunda bir yerde evet. Anlatabiliriz. İşte bir. Araştırma sonuçlarımızı. Mikrofon elinizde, emrinizde. Yani, istediğiniz önemli, gibi. Önemli çünkü yakın tarihimize baktığımızda 2012 yılında hatırlarsanız şeyde Fethiye açıklarında bir 6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Ve aradan 3 gün geçtikten sonra bir şekilde medyada, basında veya sosyal medyada geçen bir ihbar yüzünden binlerce insan evlerine tahliye etti. Doğru. Evet. Yani şöyle düşündüğümüzde aslında bu bizim ne kadar bilinçsiz ve eğitimsiz olduğumuzun bir göstergesi. Çünkü tsunami ancak deprem sonrasında meydana gelen bir olay. Ve işte birkaç saat içerisinde veya uzaklığa göre olabilecek bir olay. Birkaç gün içerisinde olmayacak bir olay. Ama üç gün sonra, depremden üç gün sonra maalesef böyle bir söylentiyle yüz binlerce insan yükseklere kaçtı, evlerini terk etti. O arada hırsızlık olmuş da. Tabii ki, tabii ki. yani açık gözü bir çıkarmış olabilir mi? Dolayısıyla bunları gerçekten belki 2004'e kadar ciddiye almadık ama 2004 ve 2011 bize bu tsunami olayının da ülkemiz için ciddi ve ikincil olarak da hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha altını çizerek gösterdi. Evet. Hocam şimdi önemli noktalardan birisi bu eğitim konusu. Özellikle 99 Körfez depreminden ve işte Düzce depreminden sonra bayağı ciddi para harcanan, emek verilen, sayfalar dolusu yazılar yazılan, broşürler basılan bir konu haline geldi. Ve işte Miktat Hoca'nın da çok yakından bildiği bir yığın proje uygulandı. İşte, onlar, bu güvenli yaşam vesaire falan filan şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Yani Taksim Meydanı'nda ve İstanbul'un çeşitli meydanlarında milyonlarca adet broşür dağıtıldı. Oralarda şey biliyorsunuz siz başladınız bir tırla deprem sarsıntısını İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde göstermeye çalışıldı. Yani eğer eğitimse, eğer eğitim materyali ise bugüne kadar hakikaten bu konuda harcanan çok fazla emek var. Yani ben en azından Miktat Hoca'nın birkaç tanesinde sıkı terlediğini ve çok yoğun emek sarf ettiğini şahitlerinden birisiyim. Fakat bu sürdürülebilir bir hale bir türlü gelemiyor. Bilmiyorum. Şimdi, ilkokullarda bu iş eğitimin bir unsuru haline, bir ders haline geldi mi? Yani şimdi Gören abi yani çok böyle şey derin konulara giriyorsun. Evet. Ama yani sıkıntılı konulara giriyorsun. Yani sıkıntılı mi? Da evet. Şimdi eğitim verildi diyorsunuz da yani bu eğitimlerin bir kuralına uygun bir eğitim olduğunu şüpheli. Yani eğitim vermeden önce yapılması gereken adımlar var mesela. Eğitimin devamında da. Mesela birinci şey ne hedef şey ne mesaj vereceğiz? Bunun belirlenmesi gerekiyor. İkincisi hedef kitlerin doğru belirlenmesi gerekiyor. Herkese mesela ben gidiyorum konferanslara üniversite veya liselere. Müdür de oturuyor yanında birinci sınıf çocuk, ilkokul çocuk da veya belediyeler de salon doldurmak için öğrencileri de koyuyor. Belediye elemanlar da var. Ben şimdi kime anlatacağım? Hedef kitle doğru karışıyor. Mesajlar net değil ve mesajlar konusunda da kafa karışıklığı var. Herkes kendine göre bir şey söylüyor. Ondan sonra bu hedef kitleyi belirledikten sonra bu mesajı hangi medya aracıyla vereceğiniz de önemli. Ve ondan sonra da bu yapılan eğitimin mutlaka başarısının değerlendirilmesi tekrarlamadan önce düzeltip geliştirilmesi gerekiyor. Böyle bir şey yok yani. Bu şekilde yapılmıyor bu iş. Yani herkes eğitim verdi diyor. Şu kadar kişiye eğitim verdi diyor ama ne kadar bu davranış değişikliğine neden oldu? Ne kadar bu söylenenler yapıldı? Şimdi bu eğitimlerin başarısı yani insanlar işte deprem kaç ayrılıyor biliyor değil. Söylenenlere ne kadar yapıyor evinde onunla ölçülüyor. Bunu ölçümler de yok bu şekilde. Şimdi bizim yaptığımız eğitimlerin çoğu da farkındalık yaratma eğitimi oldu. Yani Türkiye'de yani. Mesela işte bu kandilin tırı gibi diğer şeyler yaparak, yaşayarak öğrenmeye yönelik olan şeyleri daha da arttırmak gerekiyor. Yani burada yetenek, yani bu öğrettiğimiz şeylerin reflekse dönüşmesi lazım. Bir ama o da ancak sürdürülebilir. O ikinci adım olması gerekiyor. Tabii, evet. Tabii. Ama bu da yani 2-3 üniversitenin başa çıkabileceği bir şey değil tabii ki. İşte yani bilemiyorum, o yüzden yani şimdi insanlar biliyor deprem olacak, tamam iş olacak ama bir ilk yardım bilmiyor. Bir küçük kanama mesela, işte afet oldu, kimse yok. Evet. Hani kim gelecek sizi kurtaracak? İlk anda herkes afetede. Hocam onun da eğitimleri verildi biliyorsunuz. Tamam. İlk yardım eğitimleri. Tamam. Kaç kişi, alo bu mikrofon dinleyen kaç kişi ilk yardım biliyor? Afet, deprem olduğu zaman bir kanamayı durdurabilir arkadaş. Evet. Yani bu kadar basit. Küçük bir yangın çıktı. Yangın, itfaiye falan yok yani. Siz onu söndürebilir misiniz? Kaç kişi söndürebilir? Bizi dinleyenler kendini sorsun. Ya bu yetenek yok. Yani bu skill mi? Nasıl diyeyim? Yapabilme abi kabiliyetini alamadı. Evet, sabah kalkınca her şeyi devletten bekliyoruz. Onun gibi bir şey bu. Yani ya işte bu güvenli bu yaşam. Getirmek. İşte güvenli yaşam bunun için öyle kondu adı. Evet. Yani deprem olması şart değil. Bunlar her gün lazım bize. Her gün ilk yardım lazım. Her gün yani ya haber, trafik kazasıyla karşılaşıyoruz. Hocam burada aynı problem. Aziz Bey var. Haberleşmeyi bile bilmiyoruz. Yani kapıların numarası bile yok doğru dürüst. Bir çocuk telefonla birisi açtı. Çocuğun biri evde bir acil durum var. Telefon ettiği zaman herhangi normal bir zamanda adres verebilecek durumda değil. Yabancı birisi aradığı zaman çocuk evde, anne baba yok. Nasıl cevap verecek telefonu onu da bilmiyor. Yani çok basit şeyleri bilmiyoruz. Evet. Ve bunları da bunların da yöntemi mesela şimdi Japonlar da çoğu yerde öyle yapıyor. Amerika'da öyle yapıyor. Bunları derslere yaymışlar. Yani müzik dersinde adama öğretiyorlar. Sen bu şarkıyı öğren. Öğren. Bu şarkıyı söylediğin zaman sana yangında bu şarkı ne yapacağını söylüyor. Hmm. Yani aboneyim, abone şarkısı yerin çocuk. Yangında Trop and Hold filan gibi şeyleri öğreniyor. Tabii. Yani fizik, resim dersini çocuğa veriyorlar. Deprem anında yapılmaması gereken maddeleri. Çocuk o maddeleri resme dönüştürüyor. Yani her derste kullanıyor bunlar. Matematik, fizik dersinde yıldırımın sesiyle ışık gürültüsü arasındaki hesaplamayı öğrenip yıldırım tehlikesini anlayabiliyor. Anlıyor musunuz? Tek derse bunu hapsetmemişler çoğu yerde. Ya sosyal aktivitelerin içine koyup yaşama tabii. Geçiriyor. Evet. Yani çünkü başka türlü süreklilik haline tabii, getiriyor. Sürdürülebilir bir eğitim yani materyali hazırlıyor. Bir eğitim değil yani didaktif bir eğitim değil. Deprem budur, seller budur, beş ayrılır. Bunlar zamanında bu şunlar yap bu değil. Bu didaktif eğitim bu yapışmıyor. Zaten bu deprem bu eğitimlerin yani işe yaramamasının nedeninden bir tanesi de yapışkan değil mesajlar. Mesajlar yapışkan olmaz. Ne demek yapışkan mesaj? Yani verdiğin mesaj algılayacak adam ve onu yapacak yani onu davranış değişikliğine yönlendirecek. Ha tamam diyor öyle diyor gidiyor. Biliyor da ne yapıyor? Şimdi ben mesela ben hiç hayatta yemek pişiremem mesela. Açayım yemek kitabını. Yemek tarifi orada var. Evet. Onu bilmek bana yemek iyi bir aşçı olduğumu söylemiyor. Onu yapabilmek başka bir şey. Başka bir şey tabii. Yani yapabilmek gerekiyor. Yani bunlar güvenli yaşam kültürü yani her zaman yangın çıkar. Her zaman ilk yardım olur. Her zaman acil telefonları aramamız gerekebilir. Trafik kazası olur. Her zaman yani. Su baskını olur, evet. Sel olur. Ama ben adres bulamıyorum yani en kötü şey Türkiye'de. Hı. Kapı numarası bile çok önemli yani burada. Evet, ki Japonlar şu anda direkleri numaranı duyuyorlar. Evler yıkılabilirse yani adres direklerden bulabilmeleri için. Evet bir küçük ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Maçka yolunu çalın lütfen. Ondan sonra da sohbetimize devam ederiz ama siparişi daha önce verecektim hay hocam. Allah ya. Tried to take Manhattan, they'd love to take LA, and storm the Playboy Mansion, and make ashes of the gay. It's a war It's war, it's war, it's war. Raise your voice if you got one. Raise your arms to the anthem. We're all part of this. We're all at the heart of this. So come on. You don't need a uniform. Another city crumbles. A mother kneels to pray, but the gods don't hear a word she mumbles. A bomb went off yesterday, and she cries and she cries and she cries and she cries. Raise your voice if you got one. Raise your arms to the anthem. We're all part of this. We're all at the heart of this. So come on. Don't need a uniform, I don't want it. Don't need a uniform, I don't want it. Gonna raise my voice, 'cause I got one. And raise my flag to the anthem. Raise your voice if you got one. Raise your arms to the anthem. All at the heart of this. So come on. Don't need a uniform, I don't want it. Don't need a uniform, I don't want it. Don't need a uniform, I don't want it. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün 3 konuğumuz var. Profesör Doktor Doğan Kalafat, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ve Aziz Şasa. Evet, Türkiye-Japonya ortak projesinin 4. grubunu konuşuyoruz. Evet, birinci bölümde bu eğitimin genel bir çerçevesini çizdiniz. Aynı zamanda bugüne kadar Türkiye'de 99 depremi sonrasında gerçekleşmiş olan çalışmalardan da söz ettik. Burada bir farklılık yakalayabilecek miyiz? Burada kamu yönetiminin bir desteği söz konusu mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, onların bir desteği söz konusu mu bu projeyi? Doğan Hocam, ne diyorsunuz? Projenin paydaş ortaklarından bir tanesi Büyükşehir Belediyesi. Evet. AFAD'la birlikte. Tabii yani gönül arzu ediyor ki bütün bu bileşenler, bu paydaşların her birinin daha fazla katkı koyması. Çünkü bu aslında çok kapsamlı bir olay. Dolayısıyla tek bir kurumun veya bir iki kurumun bununla baş edebilmesi mümkün değil. Evet. Mesela biz 99 sonrasında özellikle basının biraz eğitilmesi konusunda rahmetli Işık Arada büyük çaba harcadı. Çok. Ama yeterli değildi. Evet. Yani neden yeterli değil? Geçen yıllarda bir Japon gazeteci geldi. Bana o kadar düzgün, o kadar akıllı, o kadar bilgili sorular sordu ki ben dayanamadım. Evet. Çünkü 30 yıllık, 32 yıllık meslek hayatımda böyle soruyla yüzlerce deprem gördük. 3 tane 7'lik deprem, onlarca 6'lık deprem, binlerce şey. O kadar alan çalışmanız var, evet, saha çalışmanız ama var. Ama böyle bir soruyla muhatap olmadım. Ve çok şaşırdım. Bayana dedim ki yani siz yani nasıl bir şeyiniz var? Yani bu bilgiyi nereden alıyorsunuz? Ve bana dediği şuydu. Ben doğal afet ve teknoloji muhabiriyim dedi. Uzman ve tebrik var. Ettim. Uzman yani bizim kesinlikle bu doğal afetlerle ilişkili muhabirlik düzeyinde bir basınımızın çalışması olması gerek. Ya bu yok. Çünkü ne kadar anlatsanız da farklı birisi geliyor ve sizin söylediklerinizi tamamen, ben bunu defalarca yaşadım, demediğim şeyleri söylüyor ve sorduğunuzda, telefon açtığınızda diyor ki efendim işte editörümüz mecburen bunu değiştirtiyor, özür dilerim sizden. Evet. Şimdi bu tabii çok topluma çok yanlış şekilde yönlendiriliyor ve toplum bunu farklı algılıyor. Dolayısıyla bizlere karşı şeyi de, güveni de azalıyor. Çünkü bilim insanına olan güven de azalıyor. Bilime olan güven de azalıyor. O yüzden hep birlikte hareket etmeliyiz ve bu olmazsa olmaz. Bu yakın geleceğimizde muhakkak ülkemizde depremler olacaktır. Bu kaçınılmaz bir şey. Her zaman hazırlıklı olmamız gerekir. Ve bunun olmazsa olmazı tabii birçok konu var. Yani yapısal tehlikeler dediğimiz binalarımız var. Elbette. Bunun dışında yapısal olmayan tehlikeler dediğimiz binalar içerisindeki işte almamız gereken tedbirler var. Bunlar yalvarıyoruz. Bunlar çünkü olması gereken şeyler. Kaynağa yakınsanız ve orta büyüklükte bir deprem olduğunda muhakkak şey olacaktır. Bu büyük şeyler sallanabilen, hareket edebilen bütün eşyalar devrilecektir ve bunlar yaklaşık %10'luk can kayıplarına neden oluyorlar. Evet. Peki hocam, şimdi 17 yılın tecrübesi var. Medyayı biliyoruz. Evet, yani hakikaten bu konuda yığınla örnek sıralamak mümkün. Bizim de bildiklerimiz var. Medya konusunda nasıl bir program geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? Şimdi yaptık bir iki faaliyet. Medya kafe yapıyoruz. Medya kafe? Evet. Yani kafe mi açtınız? Ne yaptınız? Yok hocam? Kafe, sadece çay kahve de yemek de ısmarlıyoruz da yani. Toplantının adı Medya Kafe. Çok güzel. Yani işte Japon Türk bilim insanlarıyla medyanın ileri gelenlerini toplayıp konuşuyoruz bu konularda. İşte ne yapıyoruz biz afetle ilgili. Nasıl yanıtlar, geri dönüşler? Yani o günkü gündeme bağlı. Yani o gün çok böyle önemli bir olay oldu. Çünkü de biliyorsunuz siz basın olarak çok meşgulsunuz. Yani medya, gündem çok hızlı değişiyor. Doğru. Medya yetişemiyor yani. Haber beşine koşmuyorsunuz daha çok. Haber sizin beşinize koşuyor bu gibi. Ya o günkü şeye göre katılım değişebiliyor. Bazen çok önemli olduğu zaman bir medyada herhangi bir gündem. Muhabirler gelebiliyor yukarıdaki. Biz istiyoruz karar vericiler gelsin bu olaya. Yani bu medya haberlerinde bir değişiklik olsun. İçerik olarak, veriliş tarzı olarak. Hatta böyle ekranda kullanılacak olan grafiklerin bile anlaşılabilir, doğru olması. Yani hatta mümkünse ileride medyanın ortak yayına geçmesi gerekiyor Japonya'daki gibi. Evet. Evet, çok yani, büyük çok büyük eksik şu anda. Evet. Yani bir deprem olduğunda anında bütün yayının, görsel yayınında bir şekilde tek bir şeyle depremle bilgisinin hızlıca geçmesi lazım. Yayılması lazım. Tabii. Kesinlikle. Evet. O yüzden de medyanın afet anında nasıl yayın yapacağına dair tatbikat yapması gerekiyor. Planlaması lazım. Tabii. Mesela Japon neydi? NHK mıydı? Evet. Japon NHK'sı her gece Nippon. Yani her gece onlar yani gece yarısı ekip devri yapmadan her gece deprem tatbikatı yapıyorlar. Yayın nasıl yapacağız? Deprem anında normal şartlardan dışına çıkıp veri kaynaklarını kontrol edip sistemi kontrol ediyorlar. Yani yedek sistemlerini. Mesela bir gün bu radyoda yapalım deprem ve tsunami tatbikatı. Bence çok doğru ve yararlı olur. Hiç yapıldı tabii. Dünyada radyo tatbikatı bilmiyorum. Yapmadık. Artık Aziz Bey bize onu nasıl yapacağını araştırır, anlatır. Evet, yani bunu bilen arkadaşlarımız var. Kullanacak mıyız? Kullanacağız tabii, değil mi? Siz tabii, yayın yapacaksınız. Tabii. Peki nasıl yapacağız yayını? Evet. Halktan nasıl bilgi alacağız? Aslında 99'da da çok körebe oynadık ama çok da kötü olmayan bir İstanbul depreminde daha iyi nasıl yaparız? Evet. Tabii, radyo tabii faaliyetini sürdürüyor bir. Buraya bu konuda bilgi verebilecek kişiler ulaşabilecek mi? İki, değil mi? Şimdi insanın aklına böyle hemen geliveren şeyler. Ondan sonra bizi arayan oldu, ona biz ne diyeceğiz? Bizim standart operasyon prosedürlerimiz olması lazım. Yani hangi durumlarda insanlara bir uzmanmış gibi, yani biz uzmanla burada olmayabilir, sizler birer uzmanmış gibi onlar nasıl tavsiyede bulunacaksınız, nasıl yönlendireceksiniz? Bunların, yani sizin de bir afet acil yardım planınız gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. Miktat Hocam hala mesela Altın Saatler programının bir tanesini bu tatbikata ayırabiliriz. Yani tamam. Bir saat zamanımız var. Bir saat içinde radyoda böyle bir şeyi yapabilir. Tamam, bunu planlayalım. Japon evet. Arkadaşlarla da görüşelim. Onlar nasıl yapıyor? Bence biraz de. Çok yararlı olur. Yapmışken örnek olsun. Canlı yayında bir deprem tatbikatı. Dinleyiciler de katılacak. Evet. Evet. Son derece yararlı olur. Yani internet, Twitter'da yapacağız. Burada niye yapmayalım? Tabii. O konuda benim ilave edeceğim bir şey var. Bir haber, bizim haberleşme hizmet kurulu dediğimiz bir yapılanma var şeyde. Tam planında. Evet. Ona burada iş düşüyor. Evet. Yani o konuda mesela öyle bir TRT var şeyde. Haberleşme hizmet kurulunda yarar olarak TRT var. Yani onu o tarz bir şey bir kurgu yapabiliriz. Bizi duyan Trakçılarla beraber onlar devreye girer. Trak da katılır. Evet. Nereye kadar yayın yapıyoruz biz? Marmara'ya diyoruz değil mi? Şu anda internet üzerinden her tarafa yapıyor. Bütün dünyaya yapıyor. Havadan ise Marmara'nın belli bir kısmı. Evet. Bizi duyan bütün Trakçılar deprem olmuş esas gibi. Fendi'ye kadar duyuluyor. Biz de onlara tsunami ve depremle ilgili buradan şeyler veririz. Neler oluyor? Onlar da böyle bir etkileşimle sonra ne yapılabiliyor? Vallahi çok çok tamam. Değerli bir çalışma olur. Tamam. Bunu yani tamam. Açık Radyo'daki yani. Yönetici arkadaşlarla da konuşalım. Onların da destekleyeceğinden eminim. Yani sonuçta kısa biz zamanda burada çalışacaksınız radyo olarak. Evet. Bizler de ne yapacağız bilmiyorum, oralarda yaşıyorsak bir yerde katkıda bulunacağız. Vatandaş da mutlaka radyoya ulaşıp yardım isteyecek, yönlendirme isteyecektir. Tabii onu düşünmemiz lazım. Sizin evet. Bu broşürde mesela tsunami durumunda yapılmaması gerekenler yazmış. Evet. Mesela diyor ki tsunami riski olan depremde görmek, seyretmek için deniz kıyısına, nehir kıyısına falan gitmeyin. Bence gidip balık toplamayın. Onu diyor ama bilmiyorum, okumadım ben orayı da. Tabii. Balık toplamayın. Evet. Ben olsam gider balık toplarım. Veya dalgaları hatta seyretmek için limana falan inmeyin. Evet. Bir de yüzme biliyor olsanız bile 50 santim derinliğinde ama hareket halindeki bir suda yüzemezsiniz diyor. Ya, o zaten hocam o su millet yani... Bir karış su insanı boğuyan derler ya, bir karış suda boğulma. Bir karış su mesela bu tsunami veya hafif bir sel suyu da olsa insanı alıp götürebiliyor. Götürüyor. Yani hızı o, çok fazla. Evet. Mesela ben şeyi merak ediyorum, bu Golden Horn var ya mesela Haliç. Evet. Asaba tsunami de bu açılsa böyle altınları falan görür müyüz? Hazine. Bütün kalyonlara ulaşırız herhalde hocam. Bilmiyorum işte. Kaç dakikamız var orada? Yani. O su geri gelene kadar kaç dakikamız var? Orhan Pamuk'un kara kitabına geldik. Şimdi böyle yani böyle tabii şeyler şaka diyoruz ama bu tür şeyler oluyor. Evet. Seyrediyorlar millet. Evet. Orada çıkan ortaya şeyler toplayan oluyor. Tabii. Bunlar o yüzden yazılmış orada. Özellikle son 2011 Tohoku depreminde yaşlıların seyretmesi hayatlarına mal oldu. Birçok yaşlının. Evet. Ya köylü balıkçı köylü. Çatısına çıkanlar evet. Vardı mesela. Canlı yayında evet, seyrettik. Evet evet. Hali daha var internette onlar. Evet. Evet. Orada ama senaryo dışında bir olay gerçekleşti. Yani evet, tahminlerinden o kadar... evet fazla. Evet. Çünkü ilk ben hatırlıyorum ilk 5 dakika içerisinde çok büyük bir tsunami dalgası yani vermediler. Evet. O da büyük bir şeydi. Ama tabii onlar da öğreniyorlar yani herkes öğreniyor. Uyarı yapıldı mı şeyde Tohoku'da? Uyarı şöyle yapılıyor fakat dalga maksimum dalga yani tahminleri aştı. Ama uyarı daha yapıldı. Sonra geldi tabii. Daha evet. Sonra geldi yıkıcı yani, dalga. Bir daha da özgüven vardı yani çalışmalarına evet. Tabii bir de Japonya'nın en korunaklı diye i̇şte, düşünülen evet, yeriydi. 10 metre yükseklikte 10 metre, metal hocam, bariyerlerin bulunduğu. Afet yönetiminde temel slogan şudur. En kötü senaryoya göre hazırlan. En iyisini olmasını umut et. Evet. Ama sürprizlere de hazır ol. Evet. Bunlar evet. Sürpriz yani. Fukushima da öyle. Tabii. O da su basmasını beklemiyordu jeneratörlerin. Onlara devre dışı kaldı. Evet. Peki bu projenin belli bir zamanlaması var mı? Var. 2018 Nisan'ında bitecek ama 2018 Nisan'ından sonra biz yine Kalkınma Bakanlığımızın katkısıyla bitecek olan nedir hocam? Yani o zamana kadar şöyle, yapılacak olanları şöyle bir yani şöyle, maddeleyebilir miyiz? Bu 5 yıllık bir proje. Evet. Her iki tarafta Türk tarafı ve Japon tarafının katkılarıyla yürüyor. Japon tarafında Japon Bilim Enstitüsü, Japon Deniz ve Yer Bilimleri Enstitüsü'nün ağırlıklı bir de JICA, Japon İşbirliği Ajansı'nın desteği var. Desteğiyle. Inşallah, maddi desteğiyle. Tabii inşallah şey yapıyoruz. Yani bu projenin uzaması. Evet. Mali açıdan bütçeyi oluşturup bu projeyi uzatmak istiyoruz ki bunu yani yaşam boyu bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz yani ülkemiz açısından. Evet. Ya yani başlattık ama evet sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor. Evet. Aslında çok hızlı bir sıralama yapayım. Türk ve Japon ortaklar kimler? Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı, Japon Marine Earth Science and Deniz Technology. Ve Yer Bilimleri. Evet, Deniz ve Yer Bilimleri Ajansı. Chuo Üniversitesi, bu da herhalde şeyden, Japonya'dan. Edogawa Üniversitesi, Fukui Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü, Nagoya Üniversitesi, AIST, NIET, bunlar hep herhalde Japon evet, değil Japon, mi? Evet, evet. Japon. Okayama Üniversitesi, Tohoku Üniversitesi, şeyden Japonya'dan bayağı evet. Üniversite çünkü var. Çünkü her üniversitenin farklı bir şeyi var. Bizde de öyle. Yani evet. Biz bu çünkü kolektif bir çalışma. Üniversitelerin bilgi birikimine göre farklı dallarda uzmanlıklarına göre çalışıyorlar. Evet. Eğitim farklı, işte nasıl senaryo. Nasıl bir araya geliyorsunuz? Şey oluyor, yıllık toplantılar oluyor, koordinasyon toplantıları oluyor. O yıl içerisinde sonra yapılan çalışmaları tabii. Toplanıp yapılan çalışmaları her grup kendi içerisindeki verileri eğer gerekiyorsa diğer gruba aktarıyor. Örneğin tsunami ile ilişkili senaryolar da birinci grubun katkıları oluyor mesela gibi ve yapılan işte bilimsel çalışmaların sonuçlarını eğitim materyali olarak kullanılıyor. Mesela 99'da biz deprem olduktan sonra hep Japonya'dan öğrendiğimiz ve birçok afetle ilişkili eğitimde kullanılan mesela başımızın üstünde yastıkla korunuruz, kapı eşiğinde dururuz gibi yanlış şeyleri bilgileri. Japonya için geçerli olabilir. Evet. Ama ülkemizin koşullarında bunları yapmanın hatalı olduğunu gördük. Yani Türkiye'de herhangi bir evde bilmediğiniz, depreme dayanıklı olup olmadığını bilmediğiniz bir evde başınızı yastıkla koruyamazsınız. Veya mümkün değil. Kapı eşiğinde duramazsınız. Evet. Dolayısıyla zaman içerisinde bunlar da eğitim materyalları da değişiyor. Evet, bizim yaşımızdakiler tabii. İlkokulda yurttaşlık bilgisi dersinde böyle okuyordu yani. Evet. Yastığı kapımıza getireceğiz evet. Ve eşit de duracağız. O yüzden bu iş bitmiyor yani eğitim. Sürekli yenilenmesi evet, lazım. Evet, çok doğru. Evet, zamanımızı doldurduk. Hocam senin Maçka'yı da dinleyeceğiz. Onun için programımızı burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederiz sizlere ve elimizden gelen desteği de vereceğiz. Bu tatbikat meselesi de, radyo tatbikatı meselesi de bizim çok hoşumuza gitti. Biraz bunu, hareket edelim, evet, action. Bir an evvel bunu ele alalım ve gerçekleştirelim. Evet, bir şey daha tabii buyurun. Tabii lütfen. Ya Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Halk Günü yapar. Dolayısıyla o halk günü haftada bir bazen iki olur. Ayda 1000 talebe gelir eğitim için. Değişik şekilde materyallerle bilgilendirirler. Bu çalışmalara katkı koymaya devam etmekte. Dolayısıyla eğer vatandaşlarımız, halkımız da gelmek isterse memnuniyetle kapımız hep açıktır. Açık, çok yaşayan güzel. Bir enstitüdür. Lütfen gelsinler, yapılan çalışmaları görsünler. Katılsınlar. Çarşamba günleri genel olarak web sayfasından randevu alabilirler. Herkese açıktır. Katılmalarını bekleriz. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ederiz bu açıklamayı da yaptığınız için. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Profesör Doktor Doğan Kalafat, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ve Aziz Şasa idi. Türkiye-Japonya ortak projesini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdi Miktat Hoca'nın Maçka parçasını. Sen yağmur al, ben bulut, Maçka'da buluşalım. Evet. Hoşça kalınız. Divane aşık gibi dar dolaşırım yollarda. Divane aşık gibi dar dolaşırım yollarda. Kız senin sebebi ne? Ya senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'da, kaldım İstanbul. Bir vefasız yüzünde, bir hayırsız yüzünden de kaldım İstanbul'da, kaldım İstanbul. Oy Asiye, Asiye, düdün koydum kesiye. Anan seni verecek da bir bağır Asiye. Seni verecek da bir bağa pırasiye, ol nasip. Hasarın balını da gel salını salın. Hasarın balını da gel salını salın. Adam cebinde taşın senin gibi gelin. Adam cebinde taşır da senin gibi gelini, ol nasip ol. Adam cebinde taşır da senin gibi gelini, ol nasip ol. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.